फिर कोई बना मुगले आजम, फिर कैद हुई अनारकली, पर आज सलीम झुकेगा नहीं, देखेगी तमाशा सारी गली। मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ। बुझाए बुझे ना मोहब्बत के शोले, बुझाए बुझे ना मोहब्बत के शोले। ऐ जालिम अगर तू समंदर भी ले आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ। मोहब्बत को कोई तिजारत समझ के, या पत्थर की कोई इमारत समझ के, ये ना सोच बाजार में बेच देगा, ये सौदा बहुत तुझको महंगा पड़ेगा। जो बिक जाए वो शय मोहब्बत नहीं है, बिक जाए वो शय मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत इबादत, मोहब्बत है पूजा, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ। ऐसे पहले भी तो हो चुके हैं दीवाने, मगर किसके आगे झुके हैं। दिलों पे न तेरी हुकूमत चलेगी, मोहब्बत ये जंजीरों में न बंधेगी। पता कर सके जो मोहब्बत की दुनिया, मोहब्बत की दुनिया, मोहब्बत की दुनिया। पता कर सके जो मोहब्बत की दुनिया, अगर हो कहीं वो सिकंदर भी ले आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ। ये जोशे जुनू जब बगावत पे आए, घटे तो घटे सर झुके ना झुकाए। सितमगर है आया बुरा वक्त तेरा, दीवाना उलट देगा ये तख्त तेरा। तो सर काट दे दिल के जोशे जुनू का, जोशे जुनू दिल के जोशे जुनू का। सर काट दे जो जोश है जुनू का, जोश है जुनू का, जोश है जुनू का, काट दे दिल के जोश है जुनू का। अगर मिल सके तो वो खंजर भी ले आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, बुझाए बुझे ना मोहब्बत के शोले, ऐ ज़ालिम अगर तू समंदर भी ले आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, जरा होश में आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ, जरा होश में आ, मोहब्बत के दुश्मन जरा होश में आ।